أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. سورة النور مقصد سورة دفع دفع شاہ بسرور قوانینو او او آداب و سرا سرور قوانین او او آداب اختتام ترسیدری دی بیا اللہ تنویر شوروکڑو پا آداب سباو باندی داغی نرستو اللہ آداب دا توعام ذکر کرل. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله اس بڑے آیات کریمہ کی اللہ رب العزت آداب دا مجلس ذکر گئی آداب دا امیر ذکر گئی چار کلتیو مجلس کے ناستے دخپل امیر سرا ندغا آداب آئے سمجھ مجلس سا آداب بوی او کنبئی نو آداب دا مجلس اللہ ذکر کئی. اللہ رب العزت فرمائی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ یقیناً کامل مومنان حق کسان دی آمنو باللہ چی ایمان روڑی پا یو والی دا اللہ باندی پر ای خبر باندی ایمان دے چی اللہ یو دے پخبل ذات او صفاتو کی ندا اللہ دا ذات پرنگ دا چا ذات کی دیشی اور نہ دا اللہ دا صفات و برنگ دا چاہ صفات کی دیشی ورسولی ہی او پا پیغمبر دا اللہ باندی پا پیغمبر ایمان یعنی دا پیغمبر پا سنت و باندی ایمان روڑل دی چھ غم او خادی دا پیغمبر علیہ السلام پا طریقہ بکوم ما تکم احکام و قوانین پجو مبارکہ د نبی علیہ الصلات والسلام بیان شویلی زب پاغی باندی عمل کوم داغی لحاظ بساتم و اذا کانو معہو علی امر جامعن صفت دا مومنان وورا شان دا مومنان وورا و اذا کانو معہو او کلچی ویدوی معہو دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام سرا علا امر جامعین پیوکار جمع کی دن کی دا خیر باندے دا خیر کار دا قرآن درس و تدریس دا دا خیر کار دے زکا دی سے پاک کے راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پتاسو کې بهتر هغه سړی دی هغه څوک دی چې قرآن ازده کوي او قرآن بلتخی. نو دا د خیر کار دی، د خیر مجلس دی. دلته وای وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ او کله چې وی دوی د پیغمبر دے سلام سره په یو کار جمع کیدون کې د خیر باندې د قرآن درس او تدریس ته شورا دا لم یذهبوا نزدوی حتی تر دې پورې یستأذنوه چې اجازت غواړي دوی. اللہ رب العزت فرمائی کامل مومنان حق کسان دی چی پا اللہ باندی بے ایمانی پا پیغمبر بے ایمانی کلے چی دوی دا پیغمبر علیہ السلام سرا یعنی دا خپل امیر سرا پیوکار جمع کیدن کی کرا جمشی دا قرآن درس دے شورا دا بل دا خیر کار دے نو دوی بی اجازت نزی چه خپل خوخ دا کنی میں کے پاسے دو کاول کے پاسے دو کا پینزمین ٹکے ناستو کا لسمین ٹکے ناستو خپل خوخ دا نا نا نا کامل مومن دارے چه دے زنو اجازت بغواڑی دے با امداسی نزی چه امداسی پاسی ہو روان شی دا آداب دا مجلس تی چه کل ده یو مجلس نه پاسی نو اجازت غواړه اندازه مو پاسه لکه ده غوی پشان چه راغی او لاری نانو اندازه مزا نو لم یذهبوا حتا یستأذنوه ان الذین یقینن حق کسان او سوئی چه ده اجازت غواړي نو ده سوب دی نو ورا ان الذين يستأذنوك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ان الذين يقينن حقسان يستأذنوك اجازت غواړي دويستانا الله وي داستان چې اجازت طلب کئ دا سوک دین اولائک الذین یؤمنون باللہ دا حق کسان دی چی ایمان روڑی پیو والی دا اللہ باندے ورسولی ہی او پا پیغمبر دا اللہ باندے اللہ وید دے خلکو پا ما باندے و زمان پا پیغمبر باندی ایمان دے ذکر دوی اجازت غواڑی او چې د اجازت نه غواړي نو دوی باسي په خوله داوه کوي نو چې زما په الله او په پیغمبر ایمان دی ورنه چې د زړه نه ایمان وینو هغه به هم داسې نه ځي یو ځای کې به څنګه د الله او د الله د پیغمبر خبره کیږي او دی به تو همداسې بې اجازته پاسي خو د کې ایمان نشته کنه یو تن به څنګه په لار باندې همداسې تیریږي را تیریږي دتا پدر چی دیزے کی قرآن و سنت بیانی گی نو کیوتن کی ایمانی نو آغا با امدا سی تیر شی اخو برازی و کینی با خوچ دان نرازی نو پوی چی رد پا ایمان کی کمزوری دا دد ایمان آغا شک والا ایمان دے دزنن ایمان ندے روڑے زکا قرآن وائی چی کامل مومنی او کامل ایمان والی نو آغا بسنگ تیر شی تیر بشی لکم دسی چی اوزیں کہ قرآن بیانی گی دے با پی امداسی تیر شی دے خو برازی ہو کینی با حدیث کی راجی نبی علیہ السلام تو السلام فرمائی کل چی پلار بانے تیرے گے نو دا جنت دا باغی چونہ سکا کوئے صحابہ کراموی حضرت دا جنت باغی چی کم دی وی کم زے کہ چی قرآن بیانی گی دغه د جنت باغی چی دی نو پلار چی زینو دا دغه باغی چونہ سکا کوئے یعنی کینے وطا دانا جتا پہ امدان سے تیرے گا را تیرے گا نا قرآن بیانی گی نو کی نو تے اللہ سمنٹا کا نسا چل بوش کڑیر لیٹی خوی شلمنٹا بوالی نمگنٹا بوالی کورتا بیو گنٹا لیٹو رسی سا چلوش نجی تیری گی نا دا جنت دا باغی چی نا سکا کوا نا دے با امدازی تیری گی را تیری گی علا با پی ٹی وی ڈراما دوران ختم نشی اول پلان کے کار دوران ختم نشی اول پریس کانفرنس دوران لڑ نشی نستا ایمان کامل لے تا مومن لگ سو چکا فَإِذْ أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ اس امیر تادب ورکئی فَإِذْ أَسْتَأْذَنُوكَ پس کلچی اجازت غواڑی دویستانا لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ د پار د بازی کار د دوی چیر جی زما پلان کے کار دیو لگی اجازت را لرا کار فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ نو اجازتو کاغا چاہتا چی خوخشیری دا دوینا اللہ وی چاہتا چستا خوخی نو اجازت والا ورکا آو جی چاہتا دی خوخنی نمورکو اجازتا سمت لوش ملگری غٹول یورنگ ملگری اجازت دروسلو رو کسانو اغختو نتپام اوکا چیوتن دازی چی داغا کار ډیر ضروری وی دا قرآن نگو ضروری نیشتا خود دازی دا چی نارغی دنی دے یا بیماری دا یا اگزیمی دے سبل سا شیرے نو که اجازت اغوار نزا اجازت وطاو کا آو دا غرنگی چی کم یو دازی چی آغا سی بانی شانی کئی داغی نمخ کیم پینزو رزی چوٹی کڑی آو دے بیام و یه رمال چوٹی را کا وی نا رازی با اچھا دا میسج دا تو کی ہاں میسج یونی میسج کی وہ ازن نہ درسا یونی مخولی کی وہ یار استاد جی زما پلان کے کار دے لہذا مال چھٹی را کے زما چھٹی پکار دغه خو زه ٹھیک شو یونی مداسی وہ ازن نہ درسا وہ میسج کی وہ کی وہ ازن نہ درسا استاد یوزل میں سے جو کوئی زنا نہ درزم اغوت الخجی مرازی خجی و تولی کر وہی خجی مرازی وہی میں چھ پوش دو لازلی زنا نہ درزم دا خدا سے شو لگا جی بس استاد الکان تو وہی زنا نہ درزم الک تو کوئی اجازت تو غوانا چاہ استاد اجازت دے او کنے دے چھٹیو کا او کنے راش اجے بولی کہ زنا نہ درزم بس تم و تولی کو مرازا فیزست ازنو کل بعض شانہم او زینی قدازی جا بالکل اجازت نگواڑی خپل خو خیر که درس لرازی ہو که نرازی خپل خو خیر دیر بزان تو چد گوری نو سو ہوئے که چھوٹی کئی که لیٹ رازی اڑو تپوس بن کئی جیر جی زما پلان کیا کر دے یو خوزن نوی مل گرے دے خیر دے اگر درس دا آداب ہونا نہ دے خبر او چی زور مل گرے یو غم بی اجازت چھٹی کئی نہ دن بس جوڑ کے فائزست ازنو کل باز شانے ہیں اگر سارو منڈے دا بس سو کے و تراولی ہو سو کے بیا بوزی دگا شے بن نہ جوڑے کا قرآن وی اجازت بغواڑی او بیا امیر تب صبر کے استاز تب صبر کے چی اے اجازت در کئی او کن در کئی نو کدر کو نو زا خدا نہ چی اجازت در کو بیام تو خوشحال ہے پس ڈکے چی بس دیر خوش عمر درس نہ ہو پاتی شنا اوستا جم دوکا کو امیر سے بم دوکا کو نانا دا اللہ نہ بخن ہوا دغرنگی امیر دا توی رازا نو بیا رازا کل کل با امیر و استاز امتحانم کئی خوا دانا چی دیار وقت ملگری توی زبس چھوٹی دا اوی چھوٹی میں پکار دا دیو تی زبس لڑ نانا کل کل ہوتا ہے ننن برازی یا یورز ضروری سبکی او ملگرے وہی چھٹی را کا یہ رجی لیٹ ما ویزان دو رسا امنگا آگا درس کی او ملگرے ہو دے روٹو کار کئی رئی مولا جی سے نو ما جا ٹیلیفونو کو زلد دیزی روان شو ملتا پندروڑ بائیں درسو ما خاموز میں کو روان شو ما خاموز بسی درسو رشا مازی گرے ٹیلیفونو کو دا موز نمخ کے ٹیلیفونو کو ما خام تلگ وقت پات ایر جی زن نوخار کے مو کوشش کو مجھے در سا مو ظلمی مغاڑی نن ضروری سبق تے خو لیٹے مو گاڑی مدیشتا او پستا پولاڑی مولی زت ارادو کا اللہ با درا رسا ہے ناغم ماو تیل میزت ارادو کا اللہ بجرہ رسے اوہی ما کلک ارادہ کڑے پا دیکھے چھے ما در شورو کو خلاصہ میلہ ختم کا چھے قتل میں سڑے ارادن نشو ما تے بیا تپوسو گمید تا خواہ چھے گاڑی منشتاو لیٹے ما اوہی پتہ نشتا یا موٹر راگو اوہی ادرے تو اوہی چھے کین آستم بگوی دمر سپٹ کے اگر آگو چھے تر دے جمیل چوک پورے راوستا وہ میں جے گورا ارادہ سوکو کی نو اللہ بیا را رسائی وہ ادا دے را رسائی وہ صرف خلاصہ رانا لانا نور سبق خوپاتے دے نکنا جے تا ارادہ ہوں کی اللہ بدی را رسائی نا امیر استاز لپکار دے چاگو تا چھے نا نن بچوٹی نکے نن بخام خارا سی نو کرا گو نو پوشا چھے ملگرے میں دے او کرا نگو نو پوشا چھے سے منافق دے فازن لی من شئت من ہو نو اجازتو کا آگا چاہتا چی خوخشی استا من ہم دا دوینا وستغفر لهم اللہ ما تا اکثر خبر رازی ہوئی زنانا بیخی اجازت نگوڑ خپلا خوخی دا بس زنی زنانا پاکی اکثر دا سیم دی سورے نور کے ٹولے دو درے ورازی راغلی آنور نرازی خپلا خوخی دا آدھا گرنگی کلا چی دا بہر خبری دا دور تفسیر زچو گورا منو شل بے رزان نمخ کی کڑی او روان بھائی ندل تا چی اخپل درستے انو خپلم درازی او بل دعوتم نورکے او چی دعوت ورکی او یر او ایمان سر سوک نرازی او چی زد دوری لو گورم بیا نو زان سر بے شل جینکے یا خزی روانی کڑی او دغرنگی ٹیم بشپک بجی دی با پینی می بجی سی زما دا زد دغل تخپش چی آغا کور چم گاون کے درستے ناغیل غو زمونگ دا حل دے او چی آل تا دا شاباسی خبر دا چی استاد محترم و دا شاباسی ور کئی چی یر خزو خو دیر کارو کو خزو خو دیر کارو کو نو بس آل تا آغی نورم جذبہ کشی او دری گا چی پنزوز سبا بوزو ناغا پنزوز چی دیل تا بوت دینو یا پنزو خو دیل تراو لکن دا غو زمونگ ایمان دے بیا فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ مونگا مر دیر سختی نکو دا مونگ وقتو کی بدا چی سختی وان چیز پخپل مال تا بدر سکولو یورا دا غیویل وی ماس خوطن موز بدل تو کو بیا بلڑ شو خواہ دا جماعت موت اللہ کا نا وقت دے بیا نشم رسے دے درس مونگ لیٹ ختم کو ماز زر عظم غیویل ندل تو منزو کوئی ماویل زو بے کو ما صرف فرض کڑی دی او سنت او وتر میں بیا بیو کو او زد آل تن پا منڈ را روان شیم او چی دل ترو رسیدم استاج الا تلاوتو کو خلاصے ویلا ما تی ولی لیٹ راغی میل تا مست پا دشو مویود ریگا پورا درس ما پا ولا ڈکڑے کی دی جدا وسیم دیو کدی انو نور ملگیری زاڑا با پکی ما اس خوتن درسو او زب پکی بلکل ولا درنگ دل تا ومونگ ناستو لیکل بم نہ کول پڑک بیرا کولو دا مونگ امیر صاحب ناستے بیٹک کی دا مونگ امیر صاحب مولانا تقیم سے اینا تاسو تپوسو کے سمر سختی و مخ کے دا شادہ بای ناستے دا عثمان دی زار ملگری پا خواہ غڑی را سختی و نن گو که مونگ سختی و کو ملگری نیاز بین دی او دا ما دا خبرو کی بدی بام دیر خپا شوی مونگو دا اللہ دا رضا دا پارا دا خبرو کی ستاسو اسلال مونگو کی فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ الت بخ تکڑے چٹھیاں نے بغونڈی وینزی با صفیاں نے بکئی ہر سب بکئی او دلتا بخپل رہیلم نغونڈے چلگا درس ختم شو نخپل رہیل غون کا قران والا المارے کی کیدا او رہیل دلتا بل المارے کی کیر دلتا دام نشی کولے او التا زین وینزی چٹیانی با وینزی ارس با گئی چرتے دو نویر چیرا دا درس خود التا کی گی دا مونگ پا دی چٹیانو باندی کینو پا دی زینو باندی کینو یعنی او رس خوب پینزمین تا مخ کرا شو جی دا زیخو برابر کو گا دا مونگ صدق دا خانانو رازو دا خانانو بشانزو پا دی زیخ صرف دا کور خلا خونه کینی مونگ پا کی کینو کا او زدل تا خو سوگنشی را دی زدل تا خو زنانه او بل سڑی وزہ زانتا سے برابر زال تخو بیان دا زنانو زیرے نو پکار دیو پینزلس منٹا مخ کی راشا قرآن جو نخوارا کا چٹھا یعنی خواری کا یو رس چټی ترخ کی اونیسا کورته یو څه چر دا بز وینځم هر وخت به تاسو وینځه نه دلته دا کار نشته او چې هلته بیا وګوري نه مونږ ته خبر راځي وایي به یاره هم زمونږ د شارډن زنانې چټیانې به وینځي زینه به صفا کوي دغه رنګې هر څه به کوي او مونږ لی دلته نه کوي زمونږ ډېر خوار قسمت دی نو مونږ به څه ووایو نو بیا چې خبرې کې بیا خفه شي وي یاره مونږ ته خبرې وکړي نو څه وکړو زمه کوي نو فایز استاذنو کالبا تا ته چې خخ کاری نو بی اجازه ده چھٹی کوا فایز اس قرآن وای چې ایمان دې کامل نه دی ګوره اسې منډه ترډې موخه بیا فایز استاذنو کالبا د شانیم پس کله چې اجازه تو غوانستانا د پاره د باندې کار د دوی فازن لمن شئت منهم اجازه تو کا چاته چې خو خدی وي د دوی نه اوس نن دا دومره ملګری نشته اکثریت ملګری نشته تپوس چا کړل نه یو تن تپوس نه دی کړی نه د دې کا ایمان کامل دی د دې ایمان کامل دی صرف پدې نه دی چې ته عقیده مې ټیک شو به جنت ته وځم عقیده خو دې ټیک شو خو دا نور آداب به څوک مني دا څه فضول آداب خو نه دي دا خو د مجلس آداب الله ذکر کوي او د سورت په سر کې ویلي سورۃ انزلناها و فرضناها دا داسې عظیم صورت دی چې الله وایي ما را لېږلې او مې احکام فرض کړي په دې کو خدار حکم فرض خو صرف وایي بس زمونږ وایي عقیده برابره ده او بس جنت ته به ځو نور که قرآن منم او که نه منم عمل پې کوم او که نه کوم خو عقیده مې ټیک ده دا د کومې نه خبره ده واستغفر لهم الله بخنه غواړه د دوی د پاره د الله نه اوس دا چاته چې ته اجازت وکړو نو اهم کار ته نه پاتې شو قرآن نو په زړه کې رده د پاره بخنه غواړه د الله نه چې یا الله اهم کار ته پاتې شو ته ورته بخنه وکړي نو چې اجازت نه غواړي نو سړی به ورته څه بخنه وکړي او بخنه بوله غواړي ان الله غفور الرحیم زم ځان لبیم چرته نی غوخته چې یا الله نن رانه درس پاتې شو بخنه راته وکړي ان الله غفور الرحیم یقینا الله بخون کے مہربان ذات ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بیا ادب ذکر کئی ادب د امیر ذکر کئی چه یو عام تن تا تا آوازو کی چراشا یو د تا امیرو وی چراشا نو دانا چه تا دا امیرو دا عام تن اغا آواز دوانا یو شان پا یو نظر وطاو گوره انا دوانو کې ډېر فرق دی ایو کدی ومنلو کنا دومره فرق نشتا خو یا ساته د بل د ایمان هي سره چې پیغمبر د توي یعنی امیر د توي چې راشه او تر انغه نو یا ساته د ایمان خبره ده ګوره لا تجالو دعا الرسول ایمان دی بیا کامل نه دی لا تجالو دعا الرسول مگر زه تاسو بلنه د پیغمبر علی سلام بین کوم په منستا سکیم کدعا عباد کوم بادا پشان د بلنې د باد ستاسو بادو تا یو دعا ول عبادت ته یو دعا ول مسئله ده دعا ول عبادت یعنی را مدد شوه مونږ یا الله مدد الله شرا مدد دا دعا ول عبادت ته او دا سه دعا به صرف د الله نه کولې شي د الله نه سیوا د بل چا نه کفر او شرک ته یا لی مدد نشی ویلے یا رسول اللہ مدد نشی ویلے یا پیر بابا را مدد شی نشی ویلے ذکر را مدد شی بس صرف او صرف اللہ توی لکھی گی دویم دے دعا المسئلہ دعا المسئلہ وی لکھی گی آواز کولو تا ستا آواز کولو تا اسال زا آواز اکم پلان کیا راشا ندیتے وی لکھی گی دعا المسئلہ ابراہیم علیہ السلام تا اللہ رب العزت فرمائی سورہ بقرہ کی تاسو لستیو چی مارغان دا زان سرا مختکا او بے چٹنی کو پا مخام غرونو باندی کی دا نو بیا وطوی سم مدو ہن نا دانا چی بیا را مدد کدے مارغانو لر نانا سم مدو ہن نا بیا آوازو کدوی تا التم مقدفصیل کرو ندل تم دا دعا الرسول دا دعا المسئلہ دا خان دانا چې کله پیغمبر تاسو را مدد کینو فوراً را مدد کیږي دا معنی شو نانا چې پیغمبر د ته आवाज وکي پوشه به خبره لا تجعلوا دعاء الرسول مگر زویتان سو بلنه د پیغمبر علی السلام بینکم پمن تاسو کې ک دعا عبادکم بازا پشان د بلن استاسو پشان د بلن د باز استاسو باز لرا څه مطلب شو څنګه ما وویل به چې کله پیغمبر د ته आवाज وکړو څه مطلب چې کله پیغمبر د ته آواز 260 نمبر آیا چې کله پیغمبر علیہ السلام د ته आवाज وکړي نو دا आवाज داسې مه ګڼه لکه چې یو عام تن تا ته آواز وکړي چې که ورغې او که ور نه راغې صحابی ته نبی علیہ السلام آواز وکړو وایي راشه هغه لیټ راغو وایي ولی وایي مونځ مې کولو وایي مونځ به دې مات کړی چې پیغمبر د ته آواز وکړي چې راشه نو که مونځ ته ولاړ ولی نه مونځ مات که خو راشه ځکه لا تجعلوا دعاء الرسول نبی علیہ السلام ورته وفرمایل مونځ به دې مات کړی وای خو راغلی دا امیر دومره ادب دی ښه یا دویم مانا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم مگر زویتان سو آواز کول پیغمبر علیہ السلام تا بینکم پا مین ستاسو کی که دعا عبادکم بازا پشان دا آواز کولو دا باز ستاسو بازو تا سو مطلب شو سنچی یو بلتا پا نام باندی نم اخلے چی او پلان کیا دا سی پیغمبر علیہ السلام تا پا نام باندی نم ماخلے چی یا محمد بن نبی زکه چې بدی کې بیا د بیلا هر پیغمبر د خپل امت روحانی پلار دی پلار د چا په نامه باندې نو مغز ته چې ګل خانه اے پلان کی خانه بیا د بیلا کر نو پیغمبر تم داسې موایا چې یا محمد اشه دا چې وای نبی رسول سلام بازار کې روانو چا आवाज وکړو یا ابو القاسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام رستو قتل دا چھ اخو تے حضرت زغتاں ستنے پلان کی توے تا پلان کی رزیم قاسم نم دے اگ توے نبی علیہ السلام او فرمائل تسمو بی اسمی ولا تکتنو بی کنیتی زما پا نم باندی نم ایک دے خو زما پا کنیت باندی کنیت مئیک دے زکا جتوے یا بل قاسم اے دا قاسم پلارا نزب عروس تو گورم نزب پا ما با اشتباہ را جی پا ما بس را جی اشتباہ برا جی لگر تچ اسوے چی تا تا نوے مذرب پلان کی توے نو پا ما اشتباہ را گا ما عروس تو قتل زما پا نم باندی نم اک دے یعنی محمد نو کسوک ووئی چی یا محمد نو زب رستو نگورم زکا چی زما امت اللہ منکڑے دے ما تا پا نام بانی دے نوم غستو نو کسوک ووئی چی یا محمد نو زب رستو نگورم زکا چی زما امت اللہ منکڑے لا تجعلو دعا الرسول بینکم کا دعا عبادکم بادا پوشے پہ لکا پوشے پہ نو دے بابا ممبر چلا لی گلی غڑ غڑ یا اللہ یا محمد ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون سورہ حجرات کی برش یقیناً اگر کسان چی آواز کئی تا تا اخوا دا کوٹا گینا زیاد دا دوینا بی اقل دی نپوی سا کسان راغلی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے آوازو کو دا مجی نبوینا اخرج لنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز زمون د پارا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او چی غیر آغستے آیاتون نازل شو چی دا دا کوٹگی نا اخوا تا تا آواز کئی چی یا محمد مونگ لروز زمون دا سرکار دے نا دا سری دا بیق لے دے نا چی اوتن دا پاکستان نا وطا آواز کئی چی انتر دیوال نا اخوا وطا آواز کئی چی یا محمد نا آتا خو قرآن بے اقل وی خر وطا وی نو چی ردیز نو وطا آواز کئی نو دے سای دے خود خر ماما دے نو دے کن دے لکا اس پل سو چکے نو پوش پا دویو مانا باندی لا تجلو دعا رسول قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لوادا تحقیق سرا پوئی گیا اللہ پا کسانو باندی یتسللون منکم لوادا چی خوئی گی ستاسو نالوازن زید پناتا زید پناتا خوئی گی سا مطلب پیغمبر و تاوازو کی امیر و تاوازو کی نا دے بزان رو رو سیٹ تکی او زان بغیبی ولی وی ازنے چی حکم راتو کی نا بیاخو پورا کول گران دی نا دے بزان سیٹ تکی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ امیر بوئے لکا دا پلان کے کار بسو کو کی ارے او غوگون را چی بزان چی بس سب اچھا کے بارو سا لکہ کراتے ہوئے لی نا بیاخو با پورا کول لازمی کنا او کب پورے نکم بیاخو با درس کیم وی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ نا پکار دا چی او یری گیا غا کسان یخالفون عن امری چی خلاف کئی دا حکم دا اللہ ان دا سنو یری گی ان دا سیبا ام فتنتن دا چو برسی گی دویتا فتنتن عذاب دنیا کی او یو سیبا ام عذاب نالیم یو برسی گی دویتا عذاب درناک پاخرت کی دار پیغمبر دا حکم خلاف چی کئی دا اللہ دا حکم خلاف چی کئی پکار دا چی دوی دا دی خبری نا اویری گی چیسے نا دنیا کی عذاب راشی نا تباہ بشو یا آخرت کے با عذاب راشی آخرت کے با میں اللہ تباہ کی جہنم تو مدن نکی داور توحید الا ان للہ ما فی السماوات والارن اسے نا چی پا دفع دفع شا کے لگیا شی پا اصلاح دا معاشرے کے لگیا شی او قیدر توحید دا نا پاتی شی دا اللہ یا والد نا پاتی نشی داور توحید الا ان للہ یاد معاشرے نہ بے حیائی ختم شوا اصلاح د معاشرے او شوا نو اس کم مسئلہ او بکی جاری کے دا مسئلہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض خبردار یقینا خاص د دی اللہ پہ اختیار کی دیا غص فی السماوات والارض چھے پاس ماننو کی دیو بزما کی دی سچے بردی سچے خکت دی دا ٹھول عرص زما دا اللہ پہ اختیار کی دی قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا و تعز من تشا و تزل من تشا آل عمران 26 کے تاثر استیو قد یعلم ما انتم علیم قد یعلم تحقیق سر پی جنی اللہ یا تحقیق سر پوئی گی اللہ ما پاغس باندی انتم علی چیتا سپاغی باندی اللہ وی تچی بکم حالت کی اللہ وی زدر باندی پوئی مو زدن خبر ما و یوم ترجعون الی او پاغ ورد باندی ترجعون الی چی واپس کول بشیتا سو اللہ تا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا نُفُوبَكِ دُوِ لَرَانِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ او پا غورت بانی چی پورتا کولے بشی دی اللہ تا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا نُفُوبَكِ دُوِ لَرَانِ خَبَرْ بَكِ دُوِ لَرَانِ پا غصبانی عملو چی دوی عمل کڑیو اللہ وی ماتم واپسی دا نچکل ماتا واپسی نا اللہ وی زبم بیاد اخپل عمل پانجام بانی پوکم فمی یامل مسقال زررت خیر یرام ومی یامل مسقال زررت شر یرام کنی کمل لکڑو پا مقدار دیو زرری او کبدو پا مقدار دیو زرری دا دوانو انجام بوینے واللہ بکل شئین عدیم او اللہ پاریو شبا نپو ازاد تے سورت کی اول کی لستیو سورتن انزلناها و فرزناها اللہ وی دا سورت ما نازل کڑے رے او ما دری سورت احکام فرض کڑی وانزلنا فی آیات بینات لعلکم تذکرون نا اللہ وی ما را لی گلے او ما فرض کڑے نزلتا وی واللہ بکل شئی نالیم اللہ پاری او شبا نپو رے چاہے عمل پکے او کا نپکے دا فرض دیو منل او کا دیو نمنل نیت و ارادہ دا عمل کول دیو کا او کا دیو نکا اللہ وی زپار سبانی پوئے مقصد سور نورو دفع دفع شا پسرند کے اللہ سلور قوانین و آدام ذکر کول دا پار دا روکتان دا بے حیائے. رنبے قانون پا مجرم بانے با نرمی نشی کولے. دویم قانون دا غلط و خلق سر بننی ہو زیکے گے. درم قانون چاچے غلط خلق چاچے نیکان خلق بدنام کرل اغیلہ دے سزا ورکڑے شی. سلورم ترس دا غلط و خلق سر شامل وے پتہ در تنو اس دا پتہ ہو لگے دا فوراں تینا جدا شا. دا گیارنا 26 پورے واقعہ دا افقوا بیان آیت نمبر 27 نا بیان شروع کو اللہ دا آداب سباو و آداب ذکر کو لیاو. پردو کورون تو بی اجازت نزے دویم دا خپل نظرون حفاظتو کے دریم دا کور نچوزی او خزن دا زان نغٹ سادر چاپے رکا. سلورم او خزو دا خزو پچال باندی گرزے دا اسف و برنگ ٹک ٹک مکوے. پینزم خپل لونڈان لکونه وکې. شپغم غلام حق د کتابت کول غاړي وسرو کا. اوم خپل جنکه په کنجرتو مجبوره کوي. بیا ترغیب ال القران او د غرنګي داغه نورستو الله نور السماوات والارض درې مثالونو. رمبه مثال داغه چا چې عقیده ایم ټیک دو عمل ایم ټیک شو نو نور نه لا نور شو. دویم مثال داغه چا چې عقیده ٹھیک او عقیدے ٹک نو عمل ٹکو نداغ مثال ذکر کو. درم مثال نو مثال لکد شگوگل دے. اور درم مثال ذکر کو چا عقیدے ٹکنی او عمل ٹکنی نا اللہ وے چپی دی دا پاس دا چپو مکمل پا چپو کی ڈوب دے او اس بے پا لاز باندے بر اس بے لاز ترا نشی او پا سبے ملاز بر نشی. داغی نرستو دلائل اقلیه شورو کرد. بیا حالات دا منافقینو حالات دا مومنانو بیا آخره کی حالات دا منافقینو او آخره کی اللہ دا آیت نمبر 58 نا بیا تنویر شورو کرد پا آداب سباو بانده ندائی ذکر کول تر دا آیت نمبر 61 پوری تر دا آیت نمبر 60 پوری ندائی 61 آیت نمبر 61 کی آداب دا توامو آیت نمبر 62 کی آداب دا مجلس آیت نمبر 63 کی آداب ورکولو آداب دا امیر ذکر کول او دغرنگی آیت نمبر 64 اخری آیات کی اللہ داور توحید ذکر کا. انشاءاللہ راتن کی سبق کی سورہ فرقان بوائیں.